Bixintxoen programa ofizialaz gain, Hendaiako elkarteak lanean aritu dira programazio BTA eskaintzeko. Hala ibilida Hendaiako gaztetxea, programan hitzaldiak, tailerrak, zineproiektzioa eta eztabaidak, eta noski musika gaualdi bat ere eskainiko dute. Azken bost urteetan, Aritza Arantzabal gaztetxeko kideak dio jendeak balorazio positiboa egiten duela gaztetxeaz. Balorazio positiboa. Jendea hitz egiten du gaztetxari buruz, eta gainera ongi, eta hainbat ekimen antolatzi dugu ez bakarrik bestak direnak, eta bost urtetan ibilbide luze auki dugu eta segituko dugu egiten. Herriko bestaro antolatu ditugu izan ekimenak, antzerkiak, aurrentzako gauzak, kontzertuak, denetarik antolatu izan dugu beti. Sasi konzudenetik gutxi alitzen diraen batan. Guk hartu dugu erreleboa edo, eta segitzen dugu hor. Beste segipen bat ere, Hendaiako Danborradak bere 17. urtea ospatuko du aurten. Orain Herriko Etxeak ofizialki integratu baitu besta astearen baitan. Erabat bestaren parte bilakatu da Inko Manterolarentzat, bera Akelarre Kultura elkarteko kidea da. Plazer handi bat da guretzako Akelarren parte hartzea, betidanik izan gara hor Herriko Etxeak hartu duenetik Danborradaren antolakuntza, eta guretzako gehiago izaten da festa eta ondo pasatzeko momentu bat, eta egun oso eder bat pasatzen dugu denon artean, zeren ez dugu baitezpada seriostasun batean hartzen Danborrada, naiz eta serioski egiten dugun doinuak eta behar diren bezala, beti badugu erokeri ukitu bat gehitzen dioguna, zeren ez delako beste egun bat bezala. Programa osoa Hendaiako Herriko Etxearen webgunean eskuragarri izanen duzue eta gaztetxeko programa haien Instagram kontuan.